Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için ey Resulüm. Muhakkak ki sen gönderilmiş peygamberlerdensin. Doğru bir yol üzerindesin. Üstün ve çok merhametli Allah'ın indirdiği Kur'an yolu üzerindesin. Hataları uyarılmadığı için gaflet içerisinde kalmış bir kavmi uyarman içindir. Andolsun ki onların çoğunun üzerine söz hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. Gerçekten biz onların boyunlarına demir halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Biz onların önlerine bir set, arkalarına bir set çektik. Gözlerini de bir perdeyle örtüverdik. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da birdir. Onlar iman etmezler. Sen ancak zikre uyan ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafat ile müjdele. Hiç şüphesiz ki ölüleri ancak ve ancak biz diriltiriz. İşlediklerini ve eserlerini geride bıraktıklarını biz yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitapta ve mahfuzda saymışızdır. Onlara o memleket halkını Antakyalıları misal getir. Hani oraya elçiler gelmişlerdi. O zaman kendilerine iki elçi göndermiştik de. Onları yalanlamışlardı. Biz de bir üçüncü ile onları takviye edip desteklemiştik. Gerçekten biz size gönderildik demişlerdi. Onlar dediler ki, siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman herhangi bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz, elçiler de. Rabbimiz biliyor ki gerçekten biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Bize düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Onlar dediler ki, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizden size acı bir azap dokunur. Elçiler şöyle cevap verdi. Uğursuzluğunuz sizin kendinizdendir. Size nasihat ediliyorsa, bu uğursuzluk mudur? Hayır. Siz aşırı giden bir kavimsiniz. Şehrin en uzak semtinden bir adam koşarak geldi. Dedi ki, ey kavmim! Gönderilmiş bulunan bu elçilere uyunuz. Sizden hiçbir ücret istemeyenlere uyunuz. Onlar doğru yoldadırlar. Ben, beni yaratana ne diye kulluk etmeyeyim. Siz de ona döndürüleceksiniz. Ben, ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Eğer Rahman olan Allah bana bir zarar vermek dilerse, o putların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar. O takdirde ben de gerçekten apaçık bir sapıklık içinde olurum. Şüphesiz ki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin. Ona, cennete gir denildi. O da, keşke kavmim bilseydi dedi. Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını, biz ondan sonra kavminin üzerine onları helak etmek için herhangi bir ordu indirmedik ve zaten indirecek de değildik. Sadece bir tek çığlık oldu. O anda hemen sönüverdiler. Ne yazık şu kullara. Kendilerine hangi peygamber gelse, onu hemen alaya alırlardı. Görmüyorlar mı ki? Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik. Onlar artık kendilerine dönemezler. Onların hepsi elbette huzurumuza getirileceklerdir. Ölü toprakta onlar için bir ayet delildir. Biz onu yağmurla dirilttik de ondan pek çok taneler çıkardık. İşte onlar bunlardan yerler. Biz yeryüzünde nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları yarattık. İçinden pınarlar fışkırttık. Onları meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yesinler. Hala şükretmiyorlar mı? Yerin bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ın şanı ne yücedir. Gece onlar için bir delildir. Biz geceden gündüzü sıyırıp çekeriz de, onlar birden karanlıkta kalıverirler. Güneşle kendine mahsus yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. İşte bu aziz ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay içinde konak yerleri tayin etmişizdir. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her birisi bir yörüngede yüzeler. Onların zürriyetlerini soylarını dop dolu bir gemide taşımış olmamız da onlar için büyük bir ayet ibrettir. Kendileri için bunun gibi daha nice binecek şeyler yarattık. Dilersek onları suda boğarız. Ne kendilerine bir yardımcı bulunur, ne de kurtarılırlar. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet ile ve bir süreye kadar geçimleri müstesna, onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işler hakkında Allah'tan korkun. Umulur ki size merhamet olunur. Denildiği zaman yüz çevirirler onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldiği zaman mutlaka ondan yüz çevirirler. Onlara, Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf edin. Denildiğinde, kafirler müminlere, Allah'ın, dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Derler, onlar, eğer doğru sözlü iseniz bu vaat ne zaman gerçekleşecek? Derler, onların beklediği tek bir sestir. Birbirleriyle çekişip dururken ansızın onları yakalayıverir. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler, ne de ailelerinin yanına dönebilirler. Sura üflenince, kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru akın ederler. Derler ki, eyvah bize! Yattığımız yerden bizi kim kaldırdı? Rahman olan Allah'ın vaad ettiği işte budur. Demek peygamberler doğru söylemiş. Sadece tek bir sayha olur. Sonra hepsi birden toplanıp huzurumuza getirilirler. O gün hiç kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz ve ancak yaptığınızın karşılığını görürsünüz. O gün cennettekiler bir zevk ve eğlence ile meşguldürler. Onlar ve eşleri gölgeliklerde tahtlar üzerine yaslanmışlardır. Orada onlar için her çeşit meyveler vardır. Bütün arzuları yerine getirilir. Çok merhametli bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ey günahkarlar! Bugün şöyle ayrılın. Ey Ademoğulları! Ben size şeytana ibadet etmeyin. O sizin apaçık bir düşmanınızdır diye emretmedim mi? Ve bana kulluk edin. Bu dosdoğru bir yoldur diye andolsun ki o sizden birçok nesilleri kandırıp saptırmıştır. Hala akıl erdiremiyor musunuz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. İnkarınızdan dolayı bugün girin oraya. O gün ağızlarının üstüne mühür basarız. Bizimle elleri konuşur. Ayakları da yaptıklarına şahitlik eder. Dileseydik gözlerini silme kör ederdik de yol bulmaya çalışırlardı. Fakat nasıl görebilirlerdi ki? Dileseydik oldukları yerde onların şekillerini değiştirirdik. Ne ileri gitmeye ne de geri dönmeye güçleri yetmezdi. Biz kime uzun ömür verirsek, onun yaratılışını baş aşağı çeviririz. Hala akıllarını kullanmıyorlar mı? Biz ona peygambere şiir öğretmedik. Zaten ona gerekmezdi de. Bu ancak bir zikirdir ve apaçık bir Kur'an'dır. Ta ki dili olan kimseyi uyarasın ve verilen sözle kafirlerin aleyhine gerçekleşsin. Onlar görmediler mi ki? Biz kudretimizin eseri olmak üzere kendilerine nice hayvanlar yarattık. Onlar da bunlara sahip olmaktadırlar. O hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Kimine binerler. Kiminin de etinden yerler. O hayvanlarda kendileri için daha nice faydalar ve içecekler vardır. Hala şükretmezler mi? Onlar kendilerine yardım edilir miydiyle Allah'tan başka ilahlar edindiler. Oysa onlara yardım etmeye güçleri yetmez. Aksine kendileri o ilahlar için yardıma hazır askerlerdir. Sözleri seni üzmesin. Şüphesiz ki biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliriz. İnsan, bizim kendisini nutfeden kerih bir sudan yarattığımızı görmez mi ki? Şimdi o apaçık bir hasım kesilmektedir. Kendi yaratılışını unutur da şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyerek bize misal vermeye kalkışır. De ki, onları ilk defa yaratan diriltecek. O her türlü yaratmayı hakkıyla bilir. O ki, sizin için yeşil ağaçtan ateş çıkardı. Siz de ondan ateş yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, kendileri gibisini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. Çünkü o her şeyi yaratandır. Her şeyi bilendir. Bir şeyi dilediği zaman, onun emri sadece ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir. Her şeyin melekutu tasarrufu elinde olan ve sizin de kendisine döneceğiniz Allah noksan sıfatlardan münezzehtir.